dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na kolei doszło do dwóch aktów dywersji, informuje szef MSWiA. Dane biometryczne obcokrajowców są od dziś pobierane na przejściu granicznym w Bobrownikach. O 20.45 polscy piłkarze zagrają ostatni mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. Powołany został specjalny zespół śledczy, który zajmie się ostatnimi przypadkami dywersji na torach, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi, służby cały czas badają, co dokładnie się wydarzyło. Jedno to uszkodzenie na tej samej linii kolejowej. Uszkodzenie trakcji energetycznej na długości około 60 metrów i kilkaset metrów dalej. Metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych, ta obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi. Akty dywersji na polskiej kolei najprawdopodobniej zostały zlecone przez obce służby, informuje koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zleceniodawcy postanowili rozpocząć nowy etap zagrażania infrastrukturze kolejowej. Najlepsi funkcjonariusze, najlepsi eksperci z naszych służb specjalnych zostali skierowani do tej sprawy po to, aby tak skutecznie jak w poprzednich przypadkach dojść i do tych, którzy są sprawcami, ale przede wszystkim do zleceniodawców. W weekend na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu pociąg z niemal 500 pasażerami musiał nagle hamować przez uszkodzoną linię kolejową. Od 14 na przejściu granicznym w Bobrownikach obowiązują nowe zasady. Uruchomiony został system Entry-Exit, polegający na pobieraniu danych biometrycznych obcokrajowców wjeżdżających do Polski i na obszar Unii Europejskiej. Przejście graniczne w Bobrownikach jest jednym z dwóch obok Kuźnicy Białostockiej, które zostało dziś otwarte. Wcześniej Polska zamknęła granicę z Białorusią w związku z nasilającymi się prowokacjami. W ramach nowego systemu kontroli osób Polska Straż Graniczna będzie pobierała odciski linii papilarnych i wykonywała zdjęcia.